Yo, Zeus. Fate. Ni dass de ki lukaya ai. Akhiyan vich band karke ni jag te kehr machaya ai. Akhiyan naal gal karke ni dass de ki lukaya ai. Akhiyan vich band karke ni jag te kehr machaya ai. Akhiyan naal gal karke ni tainu takde hi rehne aa. कुछ कह ना पाने आं जलवा तेरा उफे खुदा दस मैनू की मैं करा तू मेरी जाना नेड़े आ ते मैं तो दूर जावी ना तू मेरी जाना नेड़े आ मैं तो दूर जावी I'm out in UK, she's sitting at home, and I'm hoping it's her every time I hear my phone. Most times it isn't, girl you got me wishing, writing these verses with hopes that you listen. Computer love, so now we i-chatting, talking about all the things that could've happened. What we could've been, and where we could've gone, and now I'm just sitting back singing this song like, drop that. Jadon da takya tenu, hosh na kuch vi mainu, kithe vi chain ni milda. कर कुछ मेरे दिल दा मैं जावा केड़े पासे मार गए तेरे हासे नी नैना नाल पिला के नी सानू मार मुका के तू दूर जावी ना मुखड़ा लुकावी ना जलवा तेरा उफे खुदा दस मैनू की मैं करा तू मेरी जाना मेरे आ मैं तो दूर जावी Should be right here. She playing hard to get, rolling fingers in her hair. Yeah, they look at the menu and I'm not cheating. Dude, they shot it, but I've been starting near it. Yeah, so what's up with your plans, girl? Is you ready for a real man, girl? If so, then you should let me know. I'ma take it to a place that you never been before, huh? You ready? Let's go. Sambalo menu aake, ya roko enu jaake, nazar de teer na mare. दूरों करे इशारे किते मैं मर ना जावा हाय कुछ कर ना जावा नी लुट गई तू मुटियारे नी लाके सानू लारे तू दूर जावी ना मुखड़ा लुकावी ना जलवा तेरा उफे खुदा दस मैनू की मैं करूं